cierpliwie kusząc z oddali tych, którzy chcieliby przebrnąć odwieczną w swej własnej skali i rozciągłość i odległość. Horyzont tkwi niewzruszenie w bezbronnej okaźrenicy, pozostawiając nadzieję zbyt wielką na jedno życie. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady. Wszystko uda dziś.

ten śpiew. Brzmi złoty róg, wstawaj i walcz. Jesteśmy z tobą. Narkarda, zaraz się nie dba z kartą, aż irtu. Narkarda, zaraz się nie dba z kartą, aż irtu. Ja i ty.

że drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Młynarski Place Młynarski. Lubię wrony, Abradab, Mamy królów na banknotach i Czesław śpiewa w sam raz. Te piosenki już za nami. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu nadawanym w programie trzecim Polskiego Radia mogli Państwo posłuchać przebojów z roku 2010. Na zakończenie jeszcze jeden zagraniczny fragment, grupa Muse i Resistance. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.